dla was DJ Lapiforce. zabijasz cię. W nocy było nam tak dobrze, dobrze mogło być też w dzień. A ty nie, a ty nie, a ty nie. A ty nie, a ty nie, a ty nie. Dlatego będę takim chujem, bo tak bardzo wkurwiasz mnie. Bo ty nigdy mnie nie zrozumiesz, nie zrozumiesz nigdy mnie. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. Suka. Kiedy chodzę na ten beat, w ręce mam wszystkie puste. W dobie mam jeszcze kilka piwa, już mikrofon na muszę. Robię dla chłopaków kisząc kiszy, poznasz mnie po usta. F do O do K do U do S na wizytówce. Puszczam ci w obie, to będzie chodzić po głowie. Będzie chodzić po głowie, w domu, w klubie, w samochodzie. Wszędzie indziej, co dzień w indziej, na imprze. W sensie, że jaki dziś dzień, miliony mignięć. Ej, wolę być hamem, wiesz, to pochytane jest. To pochytane będzie w przyszłości zapewne też. Nieprzewidziane, chcesz wiedzieć co jest grane. Nie wierzę w to, że to jest zapisane w ruchu planet. Gdzieś ty spadek chcesz, przestań mnie wielbić. Ja nie przestanę mieć przejebane aż do śmierci. Ja nie przestanę nieść przejebanie. Wielki diament to spływa z ręki. Chodzę na bito, jakbym miał wszystko. Za to kocham hip-hop lub kiedy wchodzę na bito, jakbym miał wszystko wysadzić. Kiedy wchodzę na bito, po to by zabić. Jestem terrorystą, miał, mam przejebane flow. I z braku laku mogę za sobą pozostawić cmentarzysko łaku. Będę się dalej piął, pływał po traku. Dla rapu robię to tak sobie bez tematu. To tylko słowa, mogę nimi czarować. Twoja w tą głowa, użyć i budować od nowa. Coś zaryzykować, nie chować głowy w piasek. Zakować klaskę, spróbować. prasto. Musicie udawać się, że przyda masz to jak w banku stowanie. Sprawdź to, trzeba zasuwać. Jaka ja bluza, jak mi się pali świat w bluzach. Lubisz to szybko, lubisz to szybko. Lubisz to, lubisz to, lubisz to. Lubisz to szybko, lubisz to szybko. Lubisz to szybko, jo. Więc zaraz spiko, spiko. Nerwowy na tym nie jest, lubisz to szybko. Nerwowy na tym nie jest, lubisz to szybko. Nerwowy na tym nie jest, lubisz to szybko. Lubisz to szybko. Kiedy chodzę na ten beat, ręce mam wszystkie w urze. Gdy mam jeszcze kilka piwa, już mikrofon na muszę. Żeby dla chłopaków już na szczycie, bo znam jej połusę. E do O, do K, do U, do S, na muszę puszę. Puszczam to w obie, to będzie chodzić ci po głowie. Będzie chodzić ci po głowie. W domu, w klubie, w samochodzie i wszędzie indziej. Co dzień w indziej, na imprze. W sensie, że jaki dziś dzień. Milionicznie, wolę być tane, wiesz. Co pochytane jest, to pochytane. Będzie w przyszłości zapewne też. Nieprzewidziane, chcesz wiedzieć co jest grane. Nie wierzę w to, że to jest zapisane. Mamy gdzieś, byś losowany chcesz. Przestań mi wielbić, ja nie przestanę mieć. Przejebane aż do śmierci, ja nie przestanę nieść. Przejebany wielki diament, to spływa z ręki. Upływa czas, ubywa z butelki atrament. Chodzę na beat to, jakbym miał wszystko. Za to kocham hip-hop lub kiedy wchodzę na beat to, jakbym miał wszystko wysadzić. Kiedy wchodzę na beat to, po to by zabić. Jestem terrorystą, ja mam przejebane flow. I z braku laku mogę za sobą pozostawić cmentarzysko łaku. Będę się dalej piął, pływał po traku. Dla rapu robię to tak sobie bez tematu. To tylko słowa, mogę nimi czarować. Twoja głowa, burzyć i budować odnowa. Coś zaryzykować, nie chować głowy w piasek. Zachować klasę, spróbować zrobić coś przed czasem. Sprawdź to, co, musisz się udawić. Świeże w sudan masz to jak w banku stowanie. Sprawdź to, trzeba zasuwać, jak Hayabusa, jakby się walił świat w gruzach. Lubisz to szybko, lubisz to szybko. Lubisz to, lubisz to, lubisz to. Sex is good. Sex is fine. Doggy style. Sex is fine. Or 69. Sex is fine. Sex. Sex. Sex. Or 69. Or 69. Or 69. Or 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. 69. Sex is good. Or 69. Sex. Sex is good. Or 69. Sex. Sex. Sex is good. Sex is fine. Doggy style. Sex is fine. Or 69. Sex is fine. Sex. Sex, sex, or 69, or 69, or 69, or 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69. Sex is good, or 69. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex is good. Or 69. Sex. 9. boy. Bitch. Bitch.